Deməli, müəllif burada gətiribdir çalışmalar. Çalışmalara baxmaq mühümdür. Oxuyaq. Tədrib aləl-i'rabi. İrab baxımından. Çünki Acrumiyanın ən əhəmiyyətli, yəni əhəmiyyət veriləsi, diqqət veriləsi yeri İrab fəsilləridir. Çünki İrab fəsilləri digər kitablarda bu cür açıqlanmır. İrabul əmsilətil ətiyyəti. İbrahimu muxlisun. Və kəna rabbuka qadiran. İnnallaha səmi'u duai. Birinci misala baxaq. İbrahimu. Mübtədədir. Mübtədə. Marfu'un bil ibtidə. Marfu'du bil ibtidə. Yəni ki, amil İbrahim sözünü mərfu eləyən amil nədir? Onun başlanğıcı olmağıdır, ibtidalığıdır. Aydındır? Mübtədanın amilidir, demişdik, nədir? Ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Ləfsidir, yoxsa mənəvidir mübtədanın amili? Ləfsidir. Yox. Ləfsi olsa tələfisdə olardı. İbrahimdən əvvəl söz var, deməli mənəvidir. Əgər söz olsaydı, ha? Söz olsaydı İbrahimdən əvvəl deyərdik ki, hə, innə İbrahimə, innə o nə olacaqdı? İnnə amil olacaqdı, lakin ləfz amildir. Lakin heç nə yoxdursa tələffüsdə, onda deyirlər ki, amil nədir? Amil mənəvidir. Mübtədanın amili mənəvi amildir. Marfu'un bil ibtidə, ona görə ibtidalıq nədir? Mənəvi amildir. Və aləmətu rəf'ihi, yəni Ələmə rafəli İbrahim Əddammə əl-zahirə Muxlis xəbər-l-mübtədə Mərfuun Bil-mübtədə Muxlisin qarşısında İbrahim gəlibdir, hə? İbrahim mübtədədir. Ona görə də nədir? Deyirlər ki, xəbər mərfudur mübtədə ilə. Artıq qarşısında gələn var. Yaxşı, xəbərin amili ləfsidir, mənəvidir. Burada ləfsi getirir, baxın. Hə, ləfsidir. Mübtədan deyirsən, axısən İbrahim o. Amil ləfsidir. Və ələmətü rəfihi əddammə əz-zahirə. Kənə, soram deyir, ikinci misal. Kənə rabbuka qadiran. Kənə, fi'lü madin, naqis. Naqis nədir? Fi'l madidir. Yərfə'ül ismə, raf edir ismi və yansıbul xəbara. Nasib edir xəbəri. Aydındır. Nə üçün demədi mübtədə xəbər? Çünki nə odur? Nədir? Nəvasixlərdən irəlidə götürəcək. Yəni, hökmünü silir mübtədə xəbərin. Artıq cümlədə demirsən ki, mübtədə xəbər. Deyirsən ki, ismu kənə, xəbəri deyirsən ki, xəbəru kənə. Da demirsən, xəbəru mübtədə. Artıq mübtədə, mübtədə demirsən. Deyirsən ki, ismu kənədir. Xəbər də olur, xəbəru kənə. Rabbu, ismun, ismu kənə. Kənə rabbuka. Rabbu ismu kənədir. Marfudur. Biha, marfu'un biha, yəni bi kənə. Və aləmətu rəf'ihi əddammə, əz-zahirə. Əddammə əz-zahirə alə vasatihidir, yoxsa alə əvvəlihidir, yoxsa alə əxirihidir. Əddammə əz-zahirə. Ortasıdır. Ha, harasıdır? Rabbuka sözündə marfudur, deyir. Aləmətu rəf'ihi Əddamma əz-zahirə. Damma hardadır sözün? Rabbun harasındadır Rabb sözün? Rabbu. Rabbu. Kə yox, kədən söhbət getmir, söhbət Rabbdan gedir. Rabbu. Subhanallah, Rabbdan gedir. Çünki dedi ki, Rabbu ismu kənədir. Demədir, Rabbu kə ismu kənədir. Rabbu ismu kənədir. Və İrabdırsa, İrabda heç vaxt orta ilə əvvəldən söhbət gedənməz. Əgər nəhvdirsə, İrab olmursa, İrab dedi ki, təğyir, əvaxirli kəlim, əvaxirli kəlimdir. Heç vaxt ola bilməz orta vasat və yaxud əvvəl olsun. Dikkat ver. Və Rabbu mudaf, vəl-kəfu damirul müxatab, mudafun iləyhi. Mudafun iləyhi, yəni ilə nə? Rabb. Məbniyyun aləl-fəthi, kəf yəni, kə hərfi, hə? Kəf, damir. Məbnidir, kəf nədir? Aləl-fəthi, fətən üzərində. Rabbu kə, kə deyirsən. Fətən üzərində, yəni dəyişməzdir, məbnidir, yəni dəyişmir. Fi məhəlli, ey, fi məkəni xaftin. Əslən, onun da yeri nə olmalıdır? Xaft olmalıdır. Yəni ki, əl-xaftu nədir? Əl-cərru. Xaft kimin islahıdır? Xaft. Orada acrum deyir onu, xaftu. Acrumun məsəbi haradır? Küfəllərdir. Deməli, nə üçün deyir ki, kə, kəf? Nə üçün deyir ki, kəf? Bir sözdürsə, onu deyə bilərik kə, yoxsa deyək kəf? Ha? Damir müxatab. Kədir, yoxsa kəfdir? Nəyə görə? Əvvəldə, Şeyh Hüseyin deyir ki, bir hərf özüdürsə... Yaxşı, Ahmet İbn Əndir. Onu Şeyh Hüseyin dedi, kəsətdir. Ha. Çünki dəyişməz ismi deyilir. Əgər bir hərfdirsə, bir hərfdirsə, o hərf nədir? Sərbəst səslənir. Əgər birdən artıqdırsa, nə olur? Birləşmə şəklində ifadə olunur. Yəni deyilmir min və min və nun deyilir min. Deyilmir an, ayn və nun deyilir an. Ha? Aydındır. Lakin burada kə nədir? Bir hərfdir. Ona görə olmaz deyirsən kə. Deyirsən ki, nə? Kəf. Kəf. Kəf deyir ki, məbni aləl fəthi fi məhəlli xafdi. Fi məhəlli xafd, yəni fi məkəni xafd. Nə üçün xafd? Çünki mudaf iləyə nə olur? Məxfud olur daima. Mudaf iləyin yeri nədir? Kəsrəlidir. Qadiran xabaru kənə. Mənsubun bihə. Xabaru kənədir. Aydındır da, deməli, xabar mübtədə. Çünki kənə nə olur? Mübtədə ilə xəbərin hökmlərini alır əlindən. Və ələmətu nasbihi əl-fəthətu əl-zahirətu əl-əxirihi, əvvəlihi və yaxsa vasatihi əl-əxirihi. Üçüncü misal İnnə Allahə səmi'u duəi İnnə harfu harfun harfu tevkidin və nasbin harfu tevkidin və nasbin Allah ismu inna mansubun bihi və alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu aydındır demədi ki Allah nədir mübtədadır dedi ki ismu innədir çünki ismu inna çünki inna və axavat kana və axavat kimi nədir mübtəda ilə xəbərin hökmlərini alırlar əllərindən Səmi'u xabaru inna marfu'un bihi və alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu alə axiri və səmi'u mudaf və du'ai mudafun ileyhi məxfudun bil idafəti aydındır du'a kəsrələnibdir amil nədir əl-idafədə amil idafəti özünün qarşısındakı söz nədir məxfud eləyib onu yəni məcrur eləyib və alamatu xafdihi əl-kəsratu zahiratu alə axirihi